chica la cosa cana, na vamos susue. Ay, na vamos susue. Laila cabi bolingonanga. Laila cai amuna calle. Traíra muna ngai na yo. Ba voyage otinda ngai lai. Ezagandi posi manango te kosaka na malamu. Oko kamata ngai na bana. Oko tinda ngai na mboka malili. Oyebi pena zaka na rhumatisme lai. Seina kene kuna kene kokufa. Oyo tika na bisengo. Te laila. Séminaire na Maïdi. Laïle. Bongo sikoyo. Bakoma kolobananga ke Laïla koma champion. Yumu toka timide. Yumu toza kobanga kotala biso basi. Kosolo meme na mwasi. Laïle. c'est pas possible. Ah! Mwana amonate, famille amonate, ngana ke voyage, vraiment kotima na nakati ya ndako, par hasard mbanda, ake komona singananga kekele, olukeli ngai bomoitoli wa Laila, nayebi soki olingi kokosala te, Laila, sikoyo nayebisa famille na ngai. Soki liwa comme libala yanga na yo ezake libala ba bien ba kamata ba bien nga ba kena yango ya yo petika la po yo moto lukilinga nyonso yo Laila. Voyage à Macambo. Baninga va gagner un voyage à quelque pema, moté manier. Gana pema te. Tango sauvé téléphone. Malé d'estomac et paille. Nali à te. Nzote comme on veut qu'on conda. Batou n'a pas malade, n'a habité malade, mais bonne zo conda boy. N'a pas de maman passe dans mon tema. Estomac est à cognon colongaï. N'a qu'à pezou à trop. N'a salabou. Bana pe balanda zwa nangai na salabone mobali na zwa lokwa na mbongo atinda nga obe na kino umela yena sima asala nyuso yali Laila toyokana kaboite vraiment toyokana kaboite. Epa yo tikali, yo na basusu. na basusue. Moka nini yo tingingai alaile. Moka nini yo kabingai alaile. Epa yo tingali. Yo na basusue.